Hayırlısı olsun. O fazla onlara günah size değil. Onlara günah size değil. Hayırlısı olsun inşallah. Onları ikna edemezsiniz ki o faizli evi satın diye. Tabii ikna edebilir misiniz, edemez misiniz? O başka bir konu. Ama ikinci olarak onlar bu konuda tövbe etsinler. İnşallah tövbe etmeye çalışsınlar. O ikna edebilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir şey. İkinci olarak, üçüncü olarak evet o evde yaşayacaksınız. O size hiçbir şekilde zarar getirmez. Onların hizmetlerine koşacaksınız. Annenizin, babanızın hizmetlerine koşup onları mutlu ve sevinçli kılacaksınız.